सुनाई दो ना नजर आओ, इतने करीब आओ, इतने करीब आओ, ना सुनाई दो इतने करीब आओ, इतने करीब आओ।